الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد ndugu zangu katika imani, awali ya yote furahi kukutana katika kituo chetu hiki Masjid al-Baraka, ambapo nyuma huko tulikutana katika ufunguzi, na leo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikisha tumekutana katika programu hii ya Nadawati. Kwa kweli ni furaha ilioje kuweza kukutana ndugu zetu na kituo kuonekana kwamba kinafanya kazi yake ile ambayo ilikusudiwa. Almu'minun wanafanya ibada, hivyo durusi inaonekana zinaendelea kuangalia zile ratiba ambazo zimebandikwa baoni, na vile vile kwa vijana na ni watoto wa madrasa wakitawanyika, ikiashiria kwamba wametoka kusoma madrasa, ambapo hizi ni katika kazi za misikiti. Baada lile la kuswali kisha kufanya yale yote ambayo aliyokuwa ikifanywa fi ahadi nabii sallallahu alayhi wasallam, katika kipindi cha mtume sallallahu alayhi wasallam, kueneza ilmu, hivyo hivyo kueneza dawa na ilmu kwa watu wa rika zote. Kwa kweli mambo kama haya tunapoyakuta, basi tusalie jukuluba na utupe faraja katika nyoyo zetu kuona kwamba kituo Waislamu wanahudumiwa, wanasali hapo, watoto zao wanasoma na wenyewe vile vile wanasoma. Wallahi ni kheri, na kheri hii tunatamani katika misikiti yote iwe katika utaratibu huu, lakini ndio vile ambavyo lisiwezekana lote, basi aliacha lote. Sasa sisi katika misikiti ambayo ina mwelekeo wa kisalafi, lazima idumishwe ilmu kuanzia watoto mpaka watu wazima. Wallahi ni kheri, Allah awazidishie kheri wal baraka. Na dua hii kama tulivyotangulia wazungumzaji mashifu zangu rahimahumullah ta'ala, ni kwamba nazungumza kuhusu utata, au nasema shubha, yani utata ambao unaletwa na watu wa takfiri. Watu wa takfiri ni kina nani? Watu wa takfiri ni wale ambao wanawakufurisha Waislamu, yani wanatukufurisha sisi Waislamu kwamba kwa hili ni kafiri, wakifanya kitu fulani kafiri, kitu fulani ni kafiri. Kwa lugha nyepesi watu hawa takfiri yu, kama vile walikuwa na misimamo ya kibiti hivyo, lugha nyepesi uende ikafahamika zaidi kwa haraka, ambapo huu ni mlengo na hizi ni fikra ambazo hawa wamezichukua, na fikra hizi zimetoka mbali sana katika jamii ya Kiislamu, zimeanza kuwatafuna masahaba radhiallahu ta'ala alayhim katika zama za Uthman na zama za Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhuma, ambapo katika zama hizi za Ali ndio ilishtadi na wakadhihirika wazi na wakasimama wakajidhihirisha kwamba wao ni watu wa ibada na ni watu wa dini walioshikamana na ibada na dini na Qur'ani, tena na mahfadhu Qur'an. Lakini wakawa na tatizo la kuifasiri vibaya Qur'ani, hali iliyowapelekea kuwakufurisha Waislamu wenzao, tena kuwakufurisha maswahaba, maswahaba ambao walimsikia na kumuona na kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, maswahaba ambao Qur'ani imeona kwamba wao ni watu bora kuliko watu wengine wote watakaokuja baada yao. Lakini hawa ambao hawakuwaona maswahaba waliwakufurisha, wakawasema vibaya, si hivyo tu, wakawaua. Amewaua Uthman ibn Affan, amewaua Ali ibn Abi Talib na wengine wengi wamewaua katika maswahaba. Fikra hizi zimetambaa, bado zipo na huenda zikaendelea, simfahamiana. Sasa dawa hii, dawa salafia na maduati wake na mashekhi zake na wale muallimun, ni kwamba hawezi wakanyamazia vitu kama hivi sehemu mbalimbali duniani, iwe hapa na maeneo mengine, kama vile hawanyamazii katika mambo mengine ya bid'a wa dhalalati wal hizbiyati. Sema kuna haja ya Waislamu wakapewa knowledge wakafahamishwa ili iwe ni kinga kwao, wasije vijana wao, watoto wao au wao wenyewe wakaingia katika mlengo huu ambao ni mlengo mbaya kabisa. Sasa tutafanya vitu gani? Basi hebu kwa juhudi nyepesi, juhudi dhaifu kabisa, tupite japo kila wiki, wikiendi katika msikiti mmoja, tuzungumze na Waislamu, hata tukipata Waislamu wawili, watatu, wanne, kumi, 15, ili iwe ile amana tuliyobeba katika vifua vyetu iwe tumeifikisha. Kwa hiyo hii ndio malengo. Ndio leo tumepita tukopita msikiti mbalimbali, na leo tuko hapa kwamba tunajaribu kwa baadhi, kwa ziko nyingi mno, baadhi ya zile shubha au ile utata anaotumia ima kutoka katika Qur'ani au kutoka katika hadithi au mambo yanayoendelea duniani katika wakati husika, kuonesha kwamba kwa kufanya hivi ni makafiri, ima viongozi katika nchi za Kiislamu, ima viongozi labda wa taasisi ya Kiislamu, au labda ni viongozi wa misikiti, maimamu na khatibu na kamati mbalimbali, ima ni Waislamu kwa ujumla. Sifahamiana. Kwa hiyo ndio tukaweka hiki, na mashiki zangu wametangulia kuonesha baadhi ya utata wanaouleta. Kwa na mimi nachukua fursa hii ikhtisari, ili kwa muda kabla tunavyoona kwa tukiangalia saa pale muda unakwenda mbio mno. Na si kawaida kurefu, lakini kutokana na kwamba japo siku moja mtatulia radhi waumini. Au mnasemaje? Naam, ili japo katika 100 tutakayoongea utapata moja au 11. Katika utata anaoleta, mfano katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala iliyomo na sura al-Baqara aya 81, sura ya pili aya 81, Allah subhanahu wa ta'ala anasema: bala man kasaba sayi'atan wa hatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabu an-nari hum fiha khalidun. Aya hii ambayo ipo ndani ya sura ya pili aya ya 81, kwamba anaitumia aya hii kuonesha kwamba muislamu al-ambaye murtakibul kabira, muislamu ambaye anasali, anafunga, anafanya ibada, lakini kutokana na udhaifu aliokuwa nao wa imani yake, dhaifu al-iman, akartakibu maasiya, akafanya dhambi kubwa, moja miongoni mwa dhambi kubwa, au akafanya madhambi madogo madogo yenye kuendelea. Mfano mtu huyu akawa ni muislamu ananyoa ndevu, au muislamu ambaye yeye anavaa isbali, au muislamu anakula riba, akafa katika mazingira haya, basi kwa aya hii muislamu huyo ni motoni milele na wala hatoki yeye na ibilisi, yeye na Firauni na Karuni na Hamana na Abu Jahali, wote sawa kwa aya hii. Aliyakuwa akida ya ahli sunnah wal jamaa, akida ya salafi, inasema la, hapana. Kwa nini? Kwa mujibu wa dalili. Sisi kwa pamoja, si sawa sawa. Ni kweli mtu afanya maasi na ni uovu, ni maasi makubwa na mabaya zaidi, lakini huyu ikifa na ikhlasi yake na tauhidi yake anafanya ibada, huyu yakifika kwa Allah, inshaa adhabahu wa inshaa ghafara lahu. Huyu ila Allah, ya Allah ikitaka atamwadhibu, na ikitaka atamfanya nini? Atamsamehe. Na hata yakimwadhibu, kisha atamtoa na kumwingiza wapi? Peponi, kwa sababu anayo ile la ilaha illa Allah na yale amali anazo. Kwa hiyo si kafiri. Allah anasema katika aya hii kwa tafsiri kwa bala, naam, man kasaba sayi'atan, yule ambaye atakayetenda maovu, atakayetenda ovu, wa hatat bihi khati'atuhu, na yakawa yeye imemzingira yale madhambi yake, imekuwa ni mengi, imemwenea, basi kwa ulaika ashabu nari, basi hao ni watu wa motoni, hum fiha khaliduna, na wao ndani ya moto watakaa milele. Nisikila hum fiha khalidun, kwamba wao motoni watakaa milele. Kwa haya hii, basi mtu ambaye anafanya maasi, anafanya madhambi, akafa na maasi yake, hata kama anaswali, anafunga, alienda haji na kadha, yeye hum fiha khalidun. Kwa maana hiyo, jawabu juu ya hii utata huu ambao umeuleta, jawabu lake yani hii ni shuba, ndio utata. Sawa, watu wa takfiri wanasema hivyo kwamba hum fiha khalidun, muislamu ambaye atakayekufa aliyakuwa ana dhambi na hajatubia hizo dhambi, basi hum fiha khalidun, kwa maana yake yeye na Firauni na Hamana na Abu Jahali wote motoni milele, hawatoki tena. Wadalilu dalili aya hii ya 81 ndani ya sura ya pili suratul Baqara, kwamba Fala man kasaba sayi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu. Naam, yule ambaye atakayechuma madhambi na akamzunguka yale madhambi yake, ina maana akawa na madhambi mengi. Fa ulaika ashabun nar. Si watu wa namna hii ni watu wa motoni. Hum fiha, hao fiha katika moto khalidun, ni wenye kukaa milele katika moto. Kwa maana hiyo, unaona hiyo? Unaona dhambi hizo, unaona mpige fanya dhambi motoni milele atoke. Ahlus sunna jamaa tunasema hapana. Nyinyi mmeifahamu hii kwa utata, istidlali yenu hii ni istidlali bil mushabih mutashabih. Kwamba mmefanya istidlali kwa utata uliovuruga, si sahihi. Kwamba Muislamu akifanya dhambi kwamba atakaa motoni milele, kwa hiyo ni makosa kumkufurisha Muislamu aliyefanya dhambi. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, kwanza jawabu la kwanza, Allah anasema ndani ya sura An-Nisa aya 48 sura ya 4 anasema inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman adhima. Sura ya 4 aya 48 Allah anasema inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah hatusamee kwa yule kwa kushirikishwa au kwa yule aliyomshirikisha. Wa yaghfiru ma duna dhalika, na anasamee dhambi kinyume na hivyo. Kwa maana mtu ekifa aliyakuwa ana dhambi ya shirki, huyo ekifa hatosamehewa. Wa yaghfiru ma duna dhalika, na anasamee kinchini hapo, kinyume na hapo. Ina maana mtu ekifa na dhambi isiyokuwa shirki, Muislamu ekifa na dhambi isiyokuwa shirki, sawa, huyu wa yaghfiru ma duna dhalika liman yashaa, kwa yule amtakaye. Si nimefahamiana? Ina maana aya hii ni jibu lao hawa takfiri, kwamba dhambi ambayo isiyosamehewa ni mtu kufa aliyakuwa ni mshirikina, amekufa umauti umemkuta, hajatubu. Kwa vile hajatubu akafa aliyakuwa ni mshirikina, basi huyu ndiyo khalidina fiha abada. Lakini Allah anasema yaghfiru ma duna dhalika, anasamehe kinyume na hiyo shirki, liman yasha, kwa yule amtakaye. Tumefahamiana? Wa man yushriki billah, basi yule ambaye atamshirikisha Allah, faqad iftara ithman adhima, hakika yeye amezua au amefanya dhambi kubwa mno. Na ndio maana na dawa yetu dawa ya salafia, katika vitu vinavyopiga vita zaidi ya kwanza kabisa ni kumshirikisha Allah, kwa sababu kumshirikisha Allah ni jambo baya baya baya. Hakuna baya kuliko kumshirikisha Allah. Na kuonesha ubaya, ndio maana mtu Muislamu anayeswali, anayefunga, akafa aliyakuwa amefanya dhambi ya shirki kisha hajatubia, huyu anakuwa motoni milele. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika. Lakini kinyume na hayo, ni nani katika sisi sasa ambaye atakufa kama malaika? Ni nani? Wewe fikiria katika ndugu zetu waliokufa, nani kafa kama malaika? Manaka hajafanya dhambi. Nani? Hakuna. Si mfahamiana? Lakini watu wanakufa, wanakufa ya kuwa si washirikina, ndio wengi waislamu wanakufa hivyo. Kwa maana hiyo basi, wa yaghfiru ma duna dhalika, anasamee chini isiyokuwa nini? Isiyokuwa dhambi, liman yasha. Hii ni jibu la kwanza. Mimi nafikiri niishie hapa kwa kuangalia ule muda. Nikiangalia mwe dakika ziruhusu, nimepewa dakika 10, lakini niko na majawabu yangu matatu hapa katika aya hii. Inshallah tukipata nizidishe kidogo jazakallahu khairan. Naam. Nilipoa sana nizidishe kidogo. Sasa mimi hapo sio mimi nafanya hivi. Alafu kumbe muda nafanyaje? Wala mimi muda ningekimbia bali, lakini unajua tena na hivi. Hii ni jambo la kwanza. Aya hii inajibu juu ya ule mtazamo wao. Ya pili, jibu la pili, ambapo tutaangalia aya yenye tutaangalia dilala kusia kielimu zaidi, dalili za mtiririko wa ile aya walioitumia. Tuangalie ile aya, sababu ile ni sehemu sawa ya aya, sio aya nzima. Aya hii Allah Subhanahu wa Ta'ala ameanzia katika dalili siyaka, ni utaratibu ule wa mtiririko wa zile aya. Mtiririko wa nini? Mtiririko wa aya. tuko pamoja? Sawa sawa, kwa haraka haraka kule atakaposema fawailun lilmusallina, ole wao wenye kuswali ukaishia hapo ushavuruga. Lazima waangalie mtiririko, hawa musallina gani wanazokusudiwa hapa, ole wao. Sinafahamiana? Kwa hivyo tuangalie mtiririko wa aya. Aya hizi imeanzia fawailun lilladhina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadha min indillahi, ole wao wale ambao wanaoandika kitabu kwa mikono yao, wanakusudia Wayahudi hao. Thumma yaquluna hadha min indillahi, kisha wanasema umeandika wao, yani katika Taurati umeongeza vipande vya aya, kisha wanasema thumma yaquluna hadha min indillahi, kisha wanasema hiki ni kutoka kwa Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila, ili wauze kwa thamani ndogo mno. Sawa, fawailun lahum mimma katabat aydihim, ole wao kwa yale yaliyoandikwa na mikono yao. Fawailun lahum mimma yaksibun, na ole wao kwa yale wanayachuma, yale wanayafanya ni mafia, ni uovu. Sawa, Allah kaendelea, waqalu, wakasema wa Wayahudi, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda, moto sisi hatukupata bwana isipokuwa masiku machache. Kul attakhadhtum inda Allahi ahda, waambie Muhammad, je, nyinyi Mayahudi mmechukua ahadi na Allah nyinyi kwamba moto utawapata sipokuwa masiku machache? Fala yukhlifa Allahu ahda, wakati Allah atokhalifu ahadi yake. Am yaquluna ala Allahi ma la ta'lamun, am yaquluna ala Allahi ma la ya'lamun, au anasema kwa Allah yale ambao wasiyajua. Bala man kasaba sayyi'atan, umeona hiki ndio kipande chao kutumia. Hii khitabu umtiririko ni mtiririko na wahusu Mayahudi, tumefahamiana. Kwa hiyo aya inaendelea, ana bala man kasaba sayi'atan wa ahatat bi wa hatat bihi khati'atuhu, naam, basi yule ambaye atakayechuma maovu, wa hatat bihi khati'atuhu, na zile dhambi zake zikamzunguka manake zikawa nyingi, fa ulaika ashabun nari, basi hao ni watu wa motoni, hum fiha, hao Mayahudi hao makufari, fiha, katika huo moto, khalidu, watakaa motoni milele. Si tumefahamiana? Kwa hiyo siyaki hii, kwa mtiririko aya hii inawahusu makufari al-Yahud, ndio ambao hawa walioambiwa maneno haya sio Waislamu. Si tumefahamiana? Na vile vile katika siyaki al-haq kuunganisha sasa, Allah anafanya mukarana baina ya kufar wal mu'minina. Ukimaliza aya hizi, aya itakayofuata aya 82, aya itakayofuata hapo, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, nawaambia walladhina amanu, sasa nyuma yote sikilizeni, wale walioamini, waamilu salihat, na wakatenda matendo mema, ulaika ashabul janna, hum fiha khalidun. Kwa hiyo ile khaliduna ya mwanzo ni khaliduna ya kwa makufar. Hii khalidu ya pili, hii katika ya mwisho katika kipande hiki ni khalidu ya Waislamu. Sinifahamiana? Kwa hiyo tafsiri yao wao kuitafsiri aya hii, kipande hiki cha aya, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema bala man kasaba sayyi'atan, basi yule ambaye aliyechuma madhambi wa ahatati bihi khati'atuhu, na yakamzunguka yeye kwamba yale makosa yake, kwamba mtu huyu alikuwa ni mtu wa nini, mtu wa motoni, ni kwamba hiki kipande wamekitafsiri wao, wamekitafsiri katika utaratibu wa utata. Ule uta kwanza, ule mfumo, ule mtiririko unakataa kwa zile aya. Cha pili vile vile, aya tumeona, tumesha aya nyingine katika surati An-Nisa kwamba 48, ya kwamba watakaokaa motoni milele ni wale ambao watakaokufa aliyakuwa ni washirikina, wamekufa basi na kutubu. Kwa aya hii kuwatia Waislamu katika ukafiri kwa kutumia aya hii si sawa sawa. Na Waislamu wanafanya makosa tabaan, sasa ameweza kula riba, ameitakibu kabira. Muislamu anaweza akazini, ametakibu kabira. Muislamu hajapombe, pombe, ametakibu kabira. Muislamu afanya kadha, amfanya kabira, amefanya dhambi kubwa kubwa kubwa, na vile vile na makemeo makali mno, ni katika vitu vya laana kubwa, kwa sababu ni katika madhambi makubwa mno, na nyuma kimbali mbali ziliangamizwa, lakini si alama kwamba ni kafiri yeye akawa sawa na Firauni, kwamba akawa motoni milele. Huyo ana shahada la ilaha illa Allah. Tumefahamiana? Kama hakutubu haya, basi yeye ikaenda kwa Allah, sisi tunasema ikaenda kwa Allah, insha'a adhabahu wa insha'a ghafara lahu. Sina mkuu huyu Muislamu wetu, ndio maana tunamwombea dua ya Allah. Tunajua kabisa mtu kafa huyu bwana, lakini Allah amsamehe, Allah afirahu wa rahamhu wa askanahu fil janna. Na tunasema hivyo wakati tunajua filjanna Muislamu, ndio kwa leo Muislamu. Kwa maana hiyo, hili ni jawabu au haya ni majawabu dhidi ya wale ambao wanawakufurisha Waislamu kwa kufanya madhambi makubwa. Wal hadithu baqiya, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallahu khairan.